मंत्र का सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 120वीं कक्षा। स्वरों का प्रकरण चल रहा था। इसमें समाहारः स्वरितः यहां तक हो गया था। आगे जिसको स्वरित किया गया है, किसको किया गया स्वरित? समाहार। और समाहार किन का किया गया? उदात्त और अनुदात्त का। जैसे हम दूध में पानी मिला दें, आधा दूध आधा पानी, अब मिला दिया तो इसको हम कह पाएंगे कि इस गिलास में इधर वाले हिस्से में पानी है, इधर वाले हिस्से में दूध है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। एक तो ऐसा मेल होता है, और एक ऐसा है कि चीनी रखी है और नमक रखा है, एक मुट्ठी नमक रख दिया उसके पास में ही, उसके सटा के एक मुट्ठी चीनी रख दी, तो हम कह सकते हैं इधर के भाग में चीनी है, इधर के भाग में नमक है। एक ऐसा भी होता है मेल कपड़े को रंग दिया, एक कपड़ा है आधा रंग दूसरा, आधे का दूसरा, ये भी मेल है। तो ये कैसा माना जाए समाहार? तो उसका निर्णय अगले सूत्र से हो जाएगा। अगला सूत्र है तस्य आदित उदात्तम अर्ध ह्रस्वम। तस्य षष्ठी एक वचनांतम आदितः अव्ययपदम। देखो लग गया यहां पर भोभगो। पाणिनी अपने नियमों का प्रयोग अपने लिए करेंगे कि नहीं? स्वयं नियम बनाने वाले क्या नियम का उल्लंघन करेंगे? अरे मोदी स्वयं थोड़ी रखेगा काला धन, अब जब दूसरों का ही हटा रहा है तो तो आदितः अव्ययपदम उदात्तम प्रथमैक वचनांतम अर्ध ह्रस्वम प्रथमैक वचनांतम। तो ये सूत्र स्पष्ट बता रहा है कि ये मेल दूध और पानी की तरह नहीं है। इसमें अर्ध ह्रस्वम जो शब्द है, इसमें समास करने का एक सूत्र है अलग से। वैसे तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास ही है, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष समास यदि हम षष्ठी शेष सूत्र से करें, वो षष्ठी सूत्र से करें, तो षष्ठी में प्रथमा व्यक्ति है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। जैसे हमने विग्रह किया ह्रस्वस्य अर्धम, ह्रस्व का आधा, तो कौन आएगा पूर्व में, कौन बनेगा उपसर्जन? जैसे राज्य है पुरुष है तो ह्रस्व आना चाहिए ना, लेकिन इसलिए पाणिनि ने इसका सूत्र अलग से बनाया अर्धम नपुंसकम। कि अर्ध शब्द नपुंसक लिंग में हम जब इसका प्रयोग करेंगे, उस अवस्था में ये जिसके साथ समास होगा तो वहां ये अर्धम, क्योंकि सूत्र में यहां प्रथमा है अर्धम नपुंसकम, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो अर्ध बनेगा उपसर्जन। अब विग्रह भले ही आप कैसे कर लोगे, अर्धम ह्रस्वस्य या ह्रस्वस्य अर्धम कैसे करो घूम फिर के, लेकिन पूर्व में अर्ध ही आएगा। सत्यपति जी पकड़ में आ गया, यानी ह्रस्व नहीं बनेगा उपसर्जन अब यहां पर, अर्ध बनेगा। और षष्ठी सूत्र से करते यदि समास, ये सूत्र न होता अलग से तो षष्ठी से ही तो करते, राज्य हम पुरुषम किससे करते हैं? षष्ठी से, षष्ठी शेषे से, षष्ठी षष्ठी शेषे तो विभक्ति करने वाला है और षष्ठी समास करने वाला है। तो इसका सूत्र अलग से है, अर्धम नपुंसकम, इसलिए आपको अर्ध पेड़ दिख रहा है, अर्ध ह्रस्वम, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, ह्रस्वार्धम लग रहा है, नहीं राज्य राजपुरुष है कि पुरुष राज्य है, राजा राजा, तो ह्रस्वार्धम नहीं बन के अर्ध ह्रस्वम। आप तो करे आ गया पकड़ में, अभी तो उलझन में हो आप अभी, हाँ किस से या किस की, किस सूत्र के द्वारा, तस्य प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र क्या, हाँ अर्धम नपुंसकम, जल्दी जल्दी प्रश्न करो आप, नहीं गुरु जी वो ताने बजा रहे देखा है ना, हैं ह्रस्वम जे यहाँ जे आपने कहा जैसे वो पहले हमने राज्य पुरुष वो षष्ठी से है समास, नहीं हाँ षष्ठी से समास है लेकिन वहाँ षष्ठी है प्रथमा निर्दिष्ट, प्रथमा निर्दिष्ट जो ह्रस्व के अर्धम में कौन सी व्यक्ति है, अर्धम नपुंसकम में, अर्धम अर्धम नपुंसकम ना इसके नहीं कह रहा हूँ, अर्धम जैसे पहले आपने कहा ह्रस्वम नपुंसकम, ये नहीं मैंने ये कहा का हरदम सब नपुंसकम, ये वो तो बाद में आपने सूत्र लगाया ना, बाद में उससे पहले के ऐसे होना चाहिए था, हाँ अगर षष्ठी से अगर ये सूत्र ना होता तो अर्धम नपुंसकम, हाँ, ना होता तो षष्ठी से करते समास, तो षष्ठी प्रथमा निर्देश होता इन ग्रहस्वस्य, इसका नाम होता फिर उपसर्जन। अब सूत्र में जो कहा है तस्य शब्द, तो तस्य क्योंकि सर्वनाम शब्द है, पूर्व का परामर्शक होगा, तो कौन था पूर्व में समाहार, वो स्वरित, लेकिन स्वरित किसको किया था, समाहार का ना, समाहार स्वरित, तो इस तरह से स्वरित शब्द को तस्य शब्द यहां पर ले लेगा, तस्य कस्य स्वरितस्य, हम्म जी। और सूत्र में एक शब्द है आदितः, तो आदितः में आदि शब्द से आपके आगे आपको जो है तह और दिखाई दे रहा है, ये तसिल प्रत्यय का तह है, तसिल का बचता है तस, अब तसिल प्रत्यय आता है वो तसिल नहीं तसी, तसी प्रत्यय आता है वहां जहां सूत्र है ये पंचम्यास तसी ही आदि, पंचम्यास तसिल नहीं, सप्तम्यास तरल होता है, ये कहां से कहां बोल दिया, इसकी बात ही नहीं हो रही अभी, पंचम्यास तसिल और नहीं तसेष्ठ, वो तो तसी को तसिल करता है, पंचम्यास तसिल के आगे जो तसेष्ठ है ये तसी को तसिल करता है, बात उसकी नहीं हो रही है, केवल तसी प्रत्यय करने वाला सूत्र है, अपादाने चाही या रूहो हो के ऊपर क्या है, प्रतियोगे पंचम्यास तसी ही, तो तसी प्रत्यय होता है और अपादानेच अपादान कारक में भी तसी प्रत्यय हो जाता है, अपादाने च अपादाने च अपादाने चाही रूहो हो, तो अपादान कारक में तसी प्रत्यय होता है, लेकिन वहीं पर एक वार्तिक दिया हुआ है के तसी प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, तसी प्रकरण में आदि आदि शब्द, आदि आदि मिला के क्या बनेगा, आद्यादि आद्यादि आदि आदि आद्यादि क्यों बनेगा, आदि आदि तो आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, इन्हें आदि आदि शब्दों का भी उपसंख्यान करना चाहिए, क्या अर्थ हुआ इसका, आदि शब्द और भी शब्द, आदि आदि, तो आदि शब्द से भी तसी प्रत्यय हो जाता है इस वार्तिक से। और तसी प्रत्यय तद्धितश्चा सर्व व्यक्ति ही, तसी प्रत्यय होने के कारण से इस सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाएगी, इसलिए है ये आदितः अव्यय। तो इस तरह से अर्थ बनेगा सूत्र का अब कि तस्य अर्थात स्वरितस्य। हाँ, एक चीज और देखनी है इसमें कि अर्ध ह्रस्वम जो शब्द है ये, इसका अर्थ मात्र और जोड़ना है इसमें। वो क्यों जोड़ना है ये तो बाद के विषय है, ये द्वितीय वृत्ति में आएगा शंका समाधान वगैरह महाभाष्य में। बस यहां ये समझना है आपको कि यहां मात्र अर्थ इसमें से निकालना है हमें, यानी कि अर्ध ह्रस्व मात्र। तो मात्र अर्थ कैसे निकले, मात्र पढ़ा तो है नहीं सूत्र में, तो यहां एक प्रत्यय है मात्रच, प्रमाणे द्वयसज दघ्ने मात्रच, मात्रच प्रत्यय होता है प्रमाण अर्थ में। तो प्रमाण अर्थ में जो मात्रच प्रत्यय होता है इसका कहीं कहीं पर लुक हो जाता है, लोप हो जाता है। इसका एक वार्तिक है अलग से, प्रमाणे लो वक्तव्य। प्रमाण अर्थ में मात्रच प्रत्यय का लोप हो जाता है, लो वक्तव्य वार्तिक में है, लो वक्तव्य है, लोपो वक्तव्य नहीं है। तो अकेला ल जब कहीं आता है वार्तिक में, अकेला ल, इसका अर्थ लोप ही होता है, ठीक है। प्रमाणे लो वक्तव्य ऐसे मिलेगा आपको प्रयोग, तो लोप हो जाता है मात्रच का। अब लोप हो जाता है ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि यहां आया था हट गया लेकिन अर्थ तो अपना छोड़ गया। तो अर्ध ह्रस्वम का अर्थ क्या है, अर्ध ह्रस्व मात्रम, ये अर्थ है इसका। तो तस्य अर्थात स्वरितस्य, और आदि में जो तसिल प्रत्यय आया है ये तसी प्रत्यय है, ये सप्तमी के अर्थ में है। तो सप्तमी के अर्थ में है तो हम कैसे अर्थ करेंगे, आदौ, आदितः का अर्थ हो गया आदौ। तो तस्य स्वरितस्य आदौ, क्योंकि स्वरित हुआ है उदात अनुदात को मिला करके, और किसी एक अच को स्वरित हुआ है, तो उस अच का हम भाग करेंगे। अब एक मात्रा का है, एक मात्रा का यदि अच है तो कैसे भाग करेंगे, आधा आधा। दो मात्रा का है तो कैसे करेंगे, गलत हो गया। आदि में हमें आधा ह्रस्व ही रखना है, तो आधा और डेढ़। तीन मात्रा का है तो कैसे करेंगे, बस ये होगा, तभी तो मात्रम को लगाया हमने, अर्ध ह्रस्व मात्र। वो होगा उदात्त, बाकी अनुदात्त, ये निर्णय कर दिया, बंटवारा कर दिया। अर्धमात्रा आपने ले लिया, हाँ अर्धमात्रा ही लेनी है आधी में, आधी में कोई सी वर्ण हो अर्धमात्रा, हाँ एक मात्रा का है तो आधी मात्रा हो गई। और दो, एक मात्रा का, दो मात्रा का है तो डेढ़ मात्रा बची इधर, अगर मान लीजिए उधर अर्ध ह्रस्व, नहीं ह्रस्व का आधा, आधी में उदात्त है, समाहार की, स्वरित की बात हो रही है, स्वरित की बात हो रही है, आप कहां पहुंच गए, स्वरित में आधा ह्रस्व का आधा भाग, यानी आधी मात्रा, ह्रस्व का आधा कितना होता है, आधी मात्रा, वो रहेगा उदात्त। तो तस्य स्वरितस्य आदौ अर्ध ह्रस्वम, यानी अर्ध ह्रस्व मात्रम उदात्तम भवति, बस बाकी आप अर्थापत्ति से ले लो, परिशिष्टम अनुदात्तम, ये तो अर्थ निकल ही आएगा, फिर जो शेष बचा वो अनुदात्त। जैसे हलादी शेषा का अर्थ करते हैं ना कि आधी का हल बचता है, अब ये तो नहीं कहा कि और हट जाते हैं, वो तो निकलना ही है अर्थ, और हट जाते हैं कि पूर्व को जाओ तो पश्चिम को क्या करें, नहीं जाओ, मत जाओ। उदाहरण इसके पीछे वाली देख लो आप, जैसे पीछे आया था क्वा शब्द, तो क्वाति को आदेश किया था ना किम को, और आगे अत प्रत्यय था स्वरित, तित स्वरितम, और क्वा के आगे लोप हो गया था यस्य तीचा, तो अत का ही तो अबचा, अब ये जो स्वरित है इसमें कितना भाग उदात्त है और कितना अनदात्त है? तो इसमें तो एक ही मात्रा है तो आधा आधा ही करेंगे आप। तो प्रारंभ की आधी मात्रा उदात्त है, आगे की आधी मात्रा अनुदात है। कैसे बोलोगे बाबा? अभ्यास करते रहना, ठीक है? एकांत में बैठ के अभ्यास करना कि कैसे कैसे बोलें इसको। बोला कैसे जाएगा पूरे? कहते रहा हूँ, एकांत में बैठ के अभ्यास करना। परंपरा खत्म है। ऐसी कन्या शब्द, तो कन्या में किससे किया था हमने स्वरित इसको? पीछे का पाठ आपने सबने याद कर ही लिया है, तो किससे किया था? तिल्य शिक्य, अच्छा उसमें लिंगानुशासन का, उसका फिट सूत्र का, फिट सूत्र प्रदीप, तो उसे स्वरित किया था। यहाँ दीर्घ है ये या आ, तो इसमें प्रारंभ का अर्ध रस्व मात्र उदात्त और डेढ़ मात्रा अनुदात्त। चलें आगे। नहीं, या कन्या या है स्वरित, दीर्घ आ है, आधा ह्रस्व, दो एक मात्रा है ना पूरी, दो मात्रा का है ना पूरा ये, तो दो मात्रा में प्रारंभ की आधी मात्रा उदात्त, डेढ़ मात्रा अनुदात्त। वर्ण तो एक ही है आ, वर्ण तो एक ही है आ, लेकिन आ को बोलते समय आपको जितना समय लगेगा उसका एक बटा चार उदात्त बोलेंगे आप, तीन बटा चार समय अनुदात्त बोलेंगे उसको, ठीक है? ककार में जो अकार है वो फिर अनुदात्त हो, उसका प्रसंग ही नहीं यहाँ पर कोई, वो तो अनुदात्त है ही, वो तो अनुदात्त है ही, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ निर्णय हो रहा है या का, या में जो आ है उसका, स्वरित का निर्णय करने के लिए है सूत्र ये, कि स्वरित में कितना उदात्त होता है कितना अनुदात्त होता है। रेखा स्वरित की ही लगेगी, उसमें चिन्ह स्वरित का ही लगेगा, लेकिन उस इस स्वरित में उदात्त अनुदात दोनों छिपे हुए हैं, तो उसका निर्णय किया रहा है कितना इस हिस्सा इसमें उदात्त है कितना अनुदात्त है। तो आधा आधा नहीं करना है, प्रारंभ में आधी मात्रा लेंगे, बाकी जितनी बचेगी वो सब अनुदात्त है। आगे है एक श्रुति दूरात संबुद्धो। एक श्रुति ही, एक श्रुति प्रथमैक वचनांतम, दूरात पंचमैक वचनांतम, संबुद्धो सप्तमैक वचनांतम। एक श्रुति, इसमें बहुव्रीहि समास है ये, एका श्रुतिर यस्य, नपुंसकलिंग का शब्द है ये, मतलब समास करने के बाद इसको नपुंसक लिंग का बनाया गया है, इसलिए क्या होगा आगे वाक्य? इसलिए एक श्रुति कैसे बना? इसलिए जो सुप्रत्यय आया था उसका लुक हो गया, समोर नपुंसकात, नपुंसक लिंग शब्द से आगे सु और अम हट जाते हैं, उनका लुक हो जाता है, लुक आ रहा है ऊपर से, षड्भ्यो लुक, लोप नहीं है ये, तो एक श्रुति, तो एका श्रुति ही यस्य, और श्रुति का अर्थ क्या होता है? श्रवण, सुनना, यानी एक जैसा सुनाई देना, ऐसा हो जाता है। यहां जो संबुद्धि शब्द है सूत्र में, ये संबुद्धि संबोधन का जो एक वचन होता है सुप्रत्यय, उसका भी नाम संबुद्धि है, एक वचनम संबुद्धि, वो संबुद्धि नहीं है ये संज्ञा वाचक शब्द नहीं है, संज्ञा नहीं है ये यौगिक शब्द वैसा ही है कि संबोधनम संबुद्धि, अर्थात किसी को बुलाना, क्योंकि अगर हम वो अर्थ लेंगे संज्ञा वाला तो क्या अर्थ बनेगा? कि संबुद्धि परे रहते, और संबोधन अर्थ लेंगे तो क्या बनेगा? बुलाने में। अब ये विषय वाचक बन गया, ये विषय सप्तमी, और वो होती पर सप्तमी, संबुद्धि परे रहते, और यहां क्या है किसी को बुला रहे हो तब उस समय क्या करें, हम स्वर बोलें कि नहीं बोलें? स्वरों का उच्चारण उदाहरण तो स्वर अलग अलग करें या नहीं करें? तो कह रहा है नहीं, एक श्रुति एक जैसा हो जाएगा। लेकिन कब होगा, पास में या दूर से बुलाएंगे? तो दूर से बुलाएंगे तब, पास में है बैठा है संबोधन कर रहे हैं हम तो आप स्वर बोल सकते हैं। और होता है किसी को दूर से अगर हम चीख करके बुलाएं तो जितना वाक्य हम बोलेंगे उसको बुलाने में क्रिया भी साथ में जोड़ेंगे, इधर आ जा उधर आ जा, जो भी कुछ कार्य करना है कह रहे ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो पूरा वाक्य हमारा जोर से ही बोला जाएगा। वो उसमें ऐसा नहीं कुछ उदात्त है कुछ अनुदात्त है कुछ स्वरित है, होता है कभी ऐसा दूर से चीख रहे हम किसी के लिए, तो क्या करेंगे हम पूरा ही चीखेंगे, पूरा वाक्य जोर से ही बोला जाएगा, तो हो गई ना एक श्रुति। तो वही कह रहा है सूत्रीय कि दूरात संबुद्धो, अर्थात दूरात संबोधने, दूर से बुलाने में, दूरात संबोधने यद वाक्यम तत् एक श्रुति भवति। अब ये वाक्य का है ये विशेषण, इसीलिए नपुंसक ने रखा है पाणिनि ने सूत्र में, क्योंकि वाक्य ही बोलते हैं हम जब बोलते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कोई नपुंसकलिंग में क्यों है ये सूत्र बनना चाहिए एक श्रुतिर दूरात संबुद्धो, लेकिन नपुंसक ने रखा है क्योंकि इसमें वाक्य छिपा हुआ है। तो दूर से बुलाने में जो वाक्य बोला जाएगा वह एक श्रुति रहता है। अब एक श्रुति में बहुरी समास कर लिया था, एक है एक जैसा है श्रवण जिसका, ऐसा रहेगा। तो स्पष्ट है कि यहां प्रकरण क्योंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित का चल रहा था और एक श्रुति कह रहे हैं, तो क्या अर्थ निकलेगा इससे अब कि ये तीनों नहीं रहेंगे, भेद नहीं रहेगा इनमें कोई भी। तो देव तो कोई बुलाएंगे इनको, और तो पाणिनि में इनके वैयाकरण के पास कोई है ही नहीं बुलाने के लिए, और कोई इनको एक ही लड़का मिला था देवत नाम का। तो आगच्छ भो माणवक देवदत्त, बुला रहे हैं दूर है कहीं पर, दूर से आवाज दे रहे हैं। तो आगच्छ भो माणवक देवदत्त, यहां पर कोई भी स्वर नहीं रहेगा, ना आगच्छ में कोई स्वर बोलेंगे हम, अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वर का कोई भेद नहीं है। तो उसकी व्याकरण की प्रक्रिया भी नहीं दिखाएंगे कि यहां ऐसे हो गया यहां ऐसे हो गया यहां ऐसे, कुछ नहीं, कोई स्वर नहीं। और देवदत्त में प्लुत हो जाएगा उसका, फिर सूत्र आठवें अध्याय में है दुराद धूते च। अब ये एक श्रुति का प्रकरण आगे चलेगा और आगे कहीं फिर विकल्प भी आएगा कि एक श्रुति होती भी है और नहीं भी होती है, दोनों पक्ष आएंगे, ठीक है। और ये स्वर का प्रकरण चलेगा कहां तक, ये उदात्त स्वरित से क्या है संख्या इसकी 40। और एक श्रुति का प्रकरण जाएगा 39 तक, इससे पूर्व सूत्र तक। और विभाषा छंदसी जो आगे सूत्र आएगा ये विकल्प से करेगा एक श्रुति। तो आपको स्वरों की सिद्धि करने का अवसर कहां मिलेगा, एक श्रुति में तो स्वरों की सिद्धि करनी नहीं है, तो स्वरों की सिद्धि करने का अवसर कहां मिलेगा, जहां विकल्प आएगा। तो विभाषा छंदसी से स्वरों की सिद्धियां प्रारंभ होंगी, उससे पहले कोई स्वर की सिद्धि नहीं करनी है, केवल समझना है कि कह क्या रहे हैं ये, जहां स्वर हमें नहीं बोलना है वो स्थल कौन कौन से हैं। तो एक तो स्थल ये आ गया आपका, ये व्यावहारिक वाक्य जब हम किसी को बुलाते हैं दूर से तो यहां स्वर संबंधी कोई कार्य नहीं करना है। एक और प्रकरण आया अगले सूत्र में, यज्ञ कर्म करते समय। हाँ, तो यज्ञ कर्मणि अजप न्यूंख सामसु, यज्ञ कर्मणि सप्तम एक वचनांतम, अजप न्यूंख सामसु सप्तमी बहुवचनांतम। अजप न्यूंख सामसु में समास करेंगे पहले द्वंद्व और फिर नये तत्पुरुष, पहले तत्पुरुष करेंगे इसमें एक और भी यज्ञ कर्म में अलग से, यज्ञ कर्मणि में ये अलग हो जाएगा, तो यज्ञ से कर्म यज्ञ कर्म तस्मिन यज्ञ कर्मणि। और जप न्यूंख साम इनका द्वंद करके जपश्च न्यूंखश्च साम च, सामन शब्द है ये नपुंसकलिंग का, साम च इति जप न्यूंख आगे सामानि तेषु, लेकिन तेषु भी नहीं, अभी फिर नए तत्पुरुष करेंगे साथ में। न जप न्यूंख सामानि अजप न्यूंख सामानि, अब बोलेंगे तेषु अजप न्यूंख सामसु। अभी समास की शैली आप पकड़ नहीं पा रहे हो लगता है, ये द्वंद्व समास है, बहुत सरल है ये तो। कई बार कहा है मैंने कि जब ही हम समास करने के बाद जो पहला पद बनाते हैं प्रथमांत होता है वो, आपने पहली सप्तमी बोल दी उसमें, पहले प्रथमांत बनेगा सूत्र में जब व्यक्ति आ रही है उसको बाद में देखते हैं कि सूत्र में किस व्यक्ति में है ये, और जिस व्यक्ति में सूत्र में है उस व्यक्ति को पहले हम तत्शब्द के रूप में लाते हैं, तत्शब्द में लाते हैं उस व्यक्ति के लिए। जैसे तेषु बोलेंगे हम पहले, तब बोलेंगे अजप न्यूंख सामसु। तो जपश्च न्यूंखश्च सामच, अब इति करके जो बोलेंगे प्रथमांत ही बनेगा, तो जप न्यूंख सामानी। अब क्योंकि एक समास और रह गया अभी इसमें, अभी तेषु पर नहीं पहुंचेंगे, अब न जप न्यूंख सामानी अजप न्यूंख सामानी, अब भी वही बोलेंगे प्रथमांत ही, अब बोलेंगे तेषु। तो द्वंद्व गर्भ न तत्पुरुष समास। तो यज्ञ कर्मणि, यज्ञ कर्म आप जानते ही हो, यज्ञ करते समय मंत्रों का उच्चारण होता ही है, तो यज्ञ कर्म करते समय मंत्रों का उच्चारण जो हो रहा है उस उच्चारण में हमें स्वर का ध्यान नहीं रखना है। कारण और भी होता है वहां, क्यों ऐसा किया है ऋषियों ने विधान कि यज्ञ कर्म कर रहे हैं तो वहां कर्म पर ध्यान अधिक होता है, उच्चारण में उदात अनुदात स्वरित का ध्यान रखोगे तो कर्म में भूल हो जाएगी, क्योंकि मन हमारा एक ही जगह रह पाएगा एक काल में। तो छूट दे दी गई कि आप यहां ठीक है, आप स्वरों पर ध्यान मत दीजिए, आप मंत्र बोलिए और क्रिया पर कर्म पर ध्यान मुख्य रूप से रखना है। तो जो लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि मंत्र उच्चारण यज्ञ में कर रहे हैं स्वर का ध्यान नहीं दे रहे, वो गलत है, क्योंकि पाणिनि का सूत्र ही बता रहा है ये। हाँ कुछ शब्द कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जिनको बोलते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो वो इन्होंने बता दिए, जप न्यूंख और साम, इनमें एक श्रुति नहीं होगी। तो यज्ञ कर्मणि एक श्रुतिर भवति, जप न्यूंख सामानी वर्जयित्वा, इनको छोड़कर। तो तीन चीजें इसमें जहां छोड़ा गया है, यानी वहां आपको स्वर बोलना होगा, और इसीलिए जब यज्ञ में मंत्र बोलते हैं स्वस्ति वाचन शांतिकरण आदि, तो जहां साम के दो मंत्र आते हैं स्वस्ति वाचन में और शांतिकरण में एक आता है, तो वहां स्वर संबंधी तो कोई उच्चारण वैसा नहीं होता, उसको विलंबित गति से बोलने लगते हैं बस, और सोच लिया कि हमने स्वर का उच्चारण कर लिया सारा, चल पड़ी परंपरा ऐसी। लेकिन वास्तव में वो विलंबित वाला बात नहीं है, वहां तात्पर्य है कि जो स्वर उसमें आ रहे हैं उनका यथार्थ उच्चारण करना। तो जप न्यूंख साम ये क्या है, तो जप तो हो गया उपांशु जप होता है, उपांशु जप लिया गया इसमें, उपांशु से कहते हैं कि इतना धीरे बोलना कि पास वाला भी न सुन पाए, और वहां आपको स्वर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता रहती ही है उस काल में, हम स्वर का ध्यान रख ही सकते हैं। और ये यज्ञ कर्म नहीं है जप वाला, वो अलग है। और कुछ यज्ञ कर्म में भी जप उपांशु जप होता है मंत्रों में, जैसे यज्ञ कर्म में यहां देखते हैं ना कि उसमें एक सुष्टकृत आहुति के बाद जो आहुति देते हैं, तो ओम बोल करके और सीधा स्वाहा बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं, वहां जप करना चाहिए उसका, किसका, एक ही बार बोलना, जप का अर्थ बार बार नहीं, प्रजापत प्रजापत ये ये जो शब्द है इतना, इसका उपांशु बोलना है। ऐसे ही अग्निर् ज्योतिर् ज्योतिरग्नि ही स्वाहा। तो तीसरी बार जो आएगा मंत्र, तीसरा मंत्र इसमें यही पहला वाला ही दोहराया जाता है। वहां भी ओम बोलकर कुछ देर शांत हो जाएंगे, फिर स्वाहा बोल देंगे, लेकिन शांत नहीं रहना है, वहां उपांशु जप करना। तो मौन आहुति भी कह देते हैं इसको, या अन्यत्र कहीं भी जप का कहां जहां जहां विधान है कर्मकांड में, कल्प ग्रंथों में कहां कहां है, ये तो खोज, ये सब अनुसंधान के विषय हैं अभी। और न्यूंख जो दिया है इसमें, ये श्रौत सूत्रों में कुछ मंत्र बनाए हुए हैं, वहां पर न्यूंख शब्द से उनको कहा गया है। ये निगद विशेष कहे जाते हैं, निगद। न्यूंख जो है श्रोत सूत्र में, आश्वलायन श्रोत सूत्र में आए हुए हैं, कुछ समूह है मंत्रों के, उनका भी सस्वर उच्चारण होता है। और साम तो स्पष्ट हो ही गया आपके लिए, सामवेद के मंत्र का उच्चारण, सामवेद का गान। तो इस तरह से उदाहरण इसका दी लेंगे हम, तो आप कोई भी मंत्र ले लो वेद का, जो यज्ञ कर्म बोलते हैं, समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर बोधयत अतिथिम आस्मिन हव्याजु होतन, ठीक है। अग्निर मूर्धा दिवह ककुत्पति ही पृथिव्या अयम अपाम रेतांसी जिनवतोम, तो ये जो भी मंत्र यज्ञ कर्म बोले जाएंगे एक श्रुति से बोले जाएंगे। हो गया, कोई उलझन? आगे है उच्चैः स्तरांवा वषट्कारः, इसमें एक थोड़ा सा इन्होंने विकल्प रखा एक शब्द के लिए, केवल एक शब्द के लिए। यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म आ रहा है, ऊपर से ध्यान रखना, यज्ञ कर्म की अनुवृत्ति यहां भी आ रही है, यज्ञ कर्मणि। उच्चैः स्तराम, ये अव्यय है, अव्यपदम वा अव्यपदम वषट्कारः प्रथमैक वचनांतम। उच्चैः स्तराम कैसे बनेगा ये, और ये उच्च ही शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ? हाँ, उच्च ही माने ऊंचा, लेकिन ऊंचा उदात्त को तो बोलते ही है वैसे भी, लेकिन थोड़ा और अधिक ऊंचा, जैसा होना चाहिए उससे भी अधिक ऊंचा। तो तरप प्रत्यय लगाना होगा कि नहीं? अब यानी कि ये भी ऊंचा, ये भी ऊंचा, और ये उससे अधिक ऊंचा, दो में से एक को छांटते हैं तो तरप प्रत्यय होता है। तो तरप प्रत्यय किससे करेंगे? हाँ, तो ठीक है, तरप हो गया, तो क्या बन गया शब्द? उच्चैस्तर। अब क्या करेंगे? सप्तमी कहाँ? मैंने कहा था अव्यपद है ये, तो उच्च स्तर शब्द से एक प्रत्यय और आएगा, उस प्रत्यय का नाम है आमु। सूत्र किमे तिंग अव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, किम, किम शब्द से होता है ये आमु, एत एकारांत शब्दों से होता है, तिंग तिंगंतों से होता है, किम एत तिंग अव्यय अव्ययों से होता है, ये भी आ गया, उच्च ही फंस गया उसमें, और घ तरप तमपौ घ, यानी तरप और तमप प्रत्यांतों से भी होता है आमु। तो किम एत तिंग अव्यय घात, पंचमी का एक वचन, इतनों से होता है ये। कब होता है? द्रव्य की प्रकर्षता न बताई जा रही हो, अद्रव्य प्रकर्षे, तो कोई द्रव्य नहीं यहां पर ये। तो उच्चैः स्तर शब्द से आमु प्रत्यय हुआ, आमु का बचेगा आम, क्या बन गया? क्या बन गया? उच्चैः स्तराम। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, अब सुप्रत्यय आना चाहिए, लेकिन साथ में ये कृत संज्ञा है इसकी आमु प्रत्यय की, हैं? पांचवें अध्याय का प्रत्यय है ना ये, नहीं तद्ध संज्ञा, तो तद्ध संज्ञा है इसकी, और तद्ध संज्ञा हाँ, तो तद्ध तस्या सर्वभ्यक्ति ही, उसमें गिनती की गई है इसकी आमु प्रत्यय की, वहां आप देखना पूरा गिना दिया गया है कहां से कहां तक जो तद्धित हैं वो असुर व्यक्ति वाले कहलाते हैं। उसमें ये आमु और आमु दो प्रत्यय हैं। ये किमे तिंगव्य घादाम व द्रव्य प्रकर्षे के ही आगे क्या है सूत्र, कौन बताएगा? किमे तिंगव्य घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, इसके आगे अमुच छंदसी, तो अमु भी है उसमें। तो ये प्रत्यय जिससे जाते हैं उसका नाम अव्यय हो जाता है, ठीक है? तो ये अव्यय बन गया, इसलिए है सूत्र में अव्यय। हो गया स्पष्ट? इससे हो गया ना उच्च स्तर दीर्घादि हो गए, अव्यय होने दीर्घ हो गए ना गुरु जी। आप अव्यय पूछ रहे हो, दीर्घ पूछ रहे हो? नहीं नहीं, उच्च स्तर उसको आम लाया, आम आम आम का आम रहेगा आम के। हाँ, दीर्घादि करने के बाद में हाँ क्या किया वो अव्यय संजय से तद्धितस्या सर्व विभक्ति ही, इससे अव्यय बन गया। तो अर्थ करेंगे यज्ञ कर्मणि, ऊपर से आई रहा है वषटकार उच्च स्तराम विकल्प न भवति, यही तो अर्थ है और क्या है? यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो दो प्रकार के शब्द प्रयोग में आते हैं, एक स्वाहा और एक वषट। जो बैठ करके आहुतियां दी जाती हैं वहां स्वाहा करके, और खड़े होके वषट। तो वषट शब्द की बात यहां आ रही है कि ये जो वषट शब्द है इसका उच्चारण यज्ञ कर्म में आप करोगे तो वहां पर आप इसमें स्वर का भी प्रयोग कर सकते हैं विकल्प से। और स्वर का भी प्रयोग करेंगे तो उच्च स्तराम, तो वहां क्या करते हैं दक्षिण में देखा होगा आपने कभी यज्ञ में, तो वहां एक तो एक ही है परंपरा कि शाह को ख बोलने की मूर्धन्य षकार को, तो ऐसे बोलेंगे कि वऊ खट, बहुत जोर से बोलते हैं वऊ खट, तब आहुति पड़ती है। मंत्र बोला और वऊ खट, तो खट को बहुत जोर से बोलेंगे उच्च इस तरह हम वषट को वऊ खट बोलेंगे। अच्छा, शब्द क्या है वऊ षट, तो वषट का वऊ षट बन जाता है, वो तो अलग बात रहेगी। उसके लिए इन्होंने कहा कि ये उच्च स्तराम विकल्प से हो जाता है, पक्ष में एक श्रुति हो जाएगी। तो वौषट शब्द को ही यहां पर वषट शब्द से कहा गया है सूत्र में। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब वौषट शब्द है वषट है ही नहीं, तो फिर यहां सूत्र में वषट पढ़ाई क्यों गया है? तो महाभाष्यकार इसका समाधान करता है वैचित्र्यार्थम, विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि है, पाणिनि के सूत्रों की रचना विचित्र है, तो वैचित्र्य के लिए। ऐसे तो गुरुजी कोई भी कुछ भी बनाए, बना लेना लोग स्वीकार कर ले उसको, बस यही है। तो पाणिनि चल पड़े हैं अब। तो सोमस्याग्ने वी ही वौषट, ये इसका उदाहरण हो गया। अब यहाँ वौषट में उदात्त उच्च स्तराम, उदात्त तो रखेंगे ही साथ में उदात्त में भी और प्रबलता थोड़ी सी रहेगी, और एक श्रुति रखेंगे तो तब भी बोलेंगे ऐसे ही, मतलब वाक्य तो यही रहेगा सोमस्याग्ने वी ही वौषट, लेकिन वहां पर स्वर संबंधी उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, इसको ही समाप्त करते हैं प्रणोध्वनि। ओ